χάρη βρε εκεί πέρα με το βραβείο του, του Κάπνα. Με βάλε μας κάτι εκεί πέρα να γελάς πολύ κακί. Γε μου. Πατέρα. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Δεν μας σταματάει κανένας. Γε μου. Πατέρα. Δεν τον άκουσες το δόλιο σου. Πατέρα. Παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι μ***ς. Κι όμως γέρνας. Γε μου. Μάνα. Ή περιμένεις πέ μου. Τα χειρότερα για τους Έλληνες. Σ' ένα δρόμο λασπωμένο. Σκατά. Θα σε πάντα σαν δεντρί ξεριζωμένο. Δεν θέλω φάρμακα. Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλει. Κι ουρανό. Γε μου. Πατέρα. Γυρνά σπίτι. Με τις πέτρες. Γε μου, γε μου. Πατέρα, πατέρα. Πώς πόνο. Είναι μόνο η αρχή. Άνασα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου. Η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρα. Ήθελα να πω τιμή και δόξα στην Ντάφνη Καρουάνα Γαλίτσια. Έδειξε σε όλο τον κόσμο πώς πρέπει να είναι δημοσιογράφος. Αν θέλεις, βάλει ένα τραγουδάκι, μεγάλη καρέκλα, για τους δημοσιογράφους τους δικούς μας. Εντάξει. Αφιερωμένο, να είσαι καλά. Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή, μια αφιέρωση. Θέλω να βάλεις το Έρικο. Όσες κι αν χτίζουν φυλάκες. Ελά, δεν θέλω να τα ακούσω όπως ένα. Εντάξει, μωρή, λίγο είπα. Άισε χτύρι. Να το αφιερώσουμε στην Ριάννα. Ναι, ναι, εννοείται. Να τα λέμε όλα. Όσες κι αν χτίζουν φυλάκες. Κι αν ο κλειός στενεύει. Ο νους μας είναι αλυτάριο. Όλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω. Σαν αερικό.